to od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Była główna księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie wiedziała, że resort przekazał środki do CBA na zakup Pegasusa na początek ustalenia komisji śledczej. W Potęgowie na Pomorzu policja zlikwidowała fabrykę narkotyków. Przejęto klefedron wart 60 milionów złotych. Rosnąca liczba zachorowań na krztusiec sprawiła, że Bułgarzy chcą się szczepić. W jednym z miast zabrakło nawet szczepionek. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Pegasusa przesłuchała Elżbietę Pięciurek. Była główna księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powiedziała, że nie wiedziała, że resort przekazał środki dla CBA na zakup oprogramowania szpiegowskiego. Świadek tłumaczyła, że o merytorycznych celach poszczególnych środków wydatkowanych z budżetu nie wiedziała, więc dopiero po fakcie dowiedziała się, że środki 25 milionów złotych zostały przekazane na zakup Pegasusa. Plany finansowe sprawdzamy pod względem formalnym i rachunkowym. Nie wnikamy w te merytoryczne zadania. Czy jako główna księgowa świadek pytała kierownictwo resortu sprawiedliwości o celowość tego finansowania? O to pytał poseł Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Nie, to nie jest moja kompetencja. To nie są nasze zadania Departamentu Budżetu. Czyli właściwie można tutaj tak skonkludować, że pani nawet chyba nie wie, co tu robi na tym przesłuchaniu. Tak. Posłowie poirytowani pytali, czy gdyby w kategorii inne w budżecie resortu wpisać zakup 25 tysięcy zegarków, czy też wzbudziłoby jej wątpliwości. Odpowiedziała, że za merytoryczną kontrolę wydatkowania odpowiadało szefostwo ministerstwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polscy żołnierze są w stanie gotowości, aby w razie potrzeby pomóc Litwie, powiedział po polsko-litewskich ćwiczeniach na Litwie prezydent Andrzej Duda. Razem z litewskim przywódcą obserwował manewry, które prowadzone są na przesmyku suwalskim po stronie litewskiej. Prezydent podkreślał ich znaczenie dla obronności obu krajów. To dzisiejsze ćwiczenie, które pokazuje czysto militarną gotowość naszych wojsk do obrony tego obszaru Europy i państw NATO, ma znaczenie ogromne, jeżeli chodzi o także i element odstraszający, zniechęcający do potencjalnego atakowania. Dlatego cieszę się bardzo, że w tym ćwiczeniu nasi żołnierze mogli brać udział razem. Ćwiczenia, które obserwowali prezydenci Polski i Litwy, odbyły się na poligonie w miejscowości Dyrmiszki. Miejsce to znajduje się około 40 km od polskiej granicy. Policja weszła do ogromnej fabryki narkotyków w Potęgowie na Pomorzu. W akcji wzięli udział policyjni antyterroryści, pojazd opancerzony oraz śmigłowiec Black Hawk. Na miejscu funkcjonariusze przejęli klefedron, czyli 4 CMC o wadze ponad 3,8 tony w różnej formie. Łącznie z zabezpieczonych substancji można by uzyskać kilka milionów porcji dealerskich. Taka ilość klefedronu warta byłaby 60 milionów złotych, mówił Paweł Żukiewicz z CBŚP. Policja zatrzymała na miejscu 3 mężczyzn, grozi im do 20 lat więzienia. Sekretarz generalny NATO zachęca członków sojuszu do naśladowania Niemiec przy dostawach broni dla Ukrainy. Przestrzega też przed szpiegowską aktywnością Rosji. Jens Stoltenberg spotkał się w Berlinie z kanclerzem Niemiec. Olaf Scholz przypomniał, że Niemcy są największym po Stanach Zjednoczonych dostarczycielem broni i amunicji dla Ukrainy. To, co już dostarczyliśmy, plus to, co zaraz dotrze, warte jest już 28 miliardów euro. To między innymi systemy obrony, jak baterie Patriot, których trzeci zestaw wkrótce trafi na Ukrainę, powiedział. W bułgarskim mieście Wielkie Tyrnowo zabrakło szczepionek na krztusiec. Przypadków tej choroby w Bułgarii jest coraz więcej. Główny inspektor zdrowia uspokaja jednak, że nie ma potrzeby wprowadzania nadzwyczajnych środków epidemicznych. W aptekach 70-tysięcznego Wielkiego Tyrnowa w centralnej Bułgarii szczepionki na krztusiec nie ma już od środy. Co więcej, miejscowi aptekarze mówią, że brakuje jej również w hurtowniach. Sygnały o brakach docierają też z innych, mniejszych miejscowości w kraju. Tymczasem sporo osób, słysząc o dużej liczbie zachorowań, chce się zaszczepić poza oficjalnym kalendarzem szczepień. W 6,5-milionowej Bułgarii zarejestrowano ponad 500 przypadków krztuśca. Główny inspektor zdrowia Angel Kunczow na antenie państwowej telewizji BNT powiedział, że nie są wymagane żadne nadzwyczajne środki. Kwarantanna zostanie zarządzona jedynie w szkołach i przedszkolach, gdzie są chorzy. W niektórych przypadkach wprowadzone zostanie nauczanie zdalne. Piotr Piętka, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. W Wieliczce pod Krakowem w ręce policjantów wpadło dwóch mężczyzn, którzy ukradli ze sklepu ponad 100 czekoladowych jajek z niespodzianką. Jeden ma 40 lat, a drugi 35. Gdy pakowali łup, z okien pobliskiego urzędu wypatrzyli ich policjanci. Kiedy do nich wyszli, złodzieje zaczęli uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg za nimi. Kilka chwil później byli już w rękach policjantów. Mieli przy sobie plecak i reklamówkę i okazało się, że w środku znajdują się czekoladowe jajka niespodzianki. Tych jajek było dość sporo, bo aż 126 sztuk. Relacjonowała Anna Zbroja z małopolskiej policji. Kradzież słodkości będzie mieć gorzki finał. Zatrzymanym grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz ciąg dalszy słodkich wiadomości, bo to będzie słodka informacja. Hubert Hurkacz chyba wygrał swój mecz, prawda? Darek Urbanowicz. Tak jest, wygrał i zapewnił sobie awans do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Madrycie po zwycięstwie z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Wygrał w 2 setach 6-1 i 7-5, no i o dziwo tym razem bez tiebreaka. O ćwierćfinał Hurkacz zagra z Niemcem Danielem Altmaierem. Wcześniej Magda Linet pożegnała się z turniejem w stolicy Hiszpanii po porażce z Aryną Sabalenką 4-6, 6-3 i 3-6. Dziś rusza 30. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia podejmie w Białymstoku Pogoń Szczecin. Trener Jagi, Adrian Siemieniec. Dla nas kluczowa dzisiaj jest spokój i konsekwencja i my musimy skupić się na najbliższym meczu i na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do spotkania, na tym, na co mamy wpływ, na dobrym treningu, na dobrej regeneracji, na dobrym przygotowaniu mentalnym, być spokojnym, skoncentrowanym i tak do tego podchodzę. Statystyki świadczą o tym, że Pogoń lepiej spisuje się na wyjeździe, ale statystyki meczu z Jagiellonią w tym sezonie świadczą o tym, że grali z nami u siebie 2 razy i 2 razy wygrali w takim samym stosunku. Więc po prostu to jest bardzo dobra drużyna. Pierwszy gwizdek o 20:30, a w tej chwili powinien zaczynać się mecz w Gliwicach. Piast gra z Wartą Poznań. Solidny krok bliżej podium Mistrzostw Polski wykonali siatkarze projektu Warszawa, wygrawszy z Resowią 3-0, a dziś rewanż i być może przed własną publicznością warszawianie będą cieszyć się z brązowych medali. Odwrócenie losów jest możliwe, uważa rozgrywający Fabian Drzyzga, który po tym sezonie pożegna się z podkarpackim klubem. Warszawa po pierwsze gra u siebie 2 mecze. Wygrać z Warszawą 2 mecze na pewno będzie trudno. Ja wierzę w to, że to się da zrobić, bo fizyki i umiejętności nam nie brakuje. Głowę nastawić na to, że się da, bo jeśli tylko w jakimś ułamku w głowie się pojawi, że się nie da, to niestety nie mamy po co jechać, bo na pewno entuzjazm i taka wiara u Warszawy teraz będzie większa niż u nas. Początek meczu projekt Resowia o 20:30 na Torwarze, a serwis sportowy w Trójce chwilę po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. No to jeszcze o pogodzie, bo przecież weekend przed nami. Skoro było o tym, jak będzie dziś w nocy z piątku na sobotę, to teraz spójrzmy, jak będzie w sobotę. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami wzrastające do dużego. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na zachodzie możliwe burze, temperatura maksymalna od 15 stopni, na północnym wschodzie do 20. Na zachodzie i południu w rejonach podgórskich od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywisty, to oczywiste. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, ale najważniejsza informacja jest taka, że najprawdopodobniej będzie słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po 18. Już za chwilę będziemy rozmawiać o jadłodzielni. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night. much time. Please make the rain stop. And the atmosphere is charged. Loko w programie trzecim Polskiego Radia, 18:12 na zegarach. Teraz będzie o marnowaniu jedzenia, właściwie o niemarnowaniu jedzenia, bo o to chodzi w jadłodzielni. Państwo znają ten pomysł, bo o nim Trójka wielokrotnie mówiła, ale na pewno warto o tym przypomnieć i zrobi to na pewno nasz gość Paweł Paciorek. Dzień dobry. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Panie Pawle, na czym polega jadłodzielnia? Tak w krótkich żołnierskich słowach, bo już chyba słuchacze wiedzą mniej więcej, ale trzeba przypomnieć. Jadłodzielnia to miejsce, gdzie można zostawić jedzenie, które wyprodukowaliśmy lub kupiliśmy, a nie jesteśmy już w stanie go spożyć. W taki sposób, żeby ludzie, którzy są na ten czas potrzebujący, mogli z niego skorzystać i się nim poczęstować. Jadłodzielnia składa się z miejsca, w którym można przetrzymywać suche jedzenie na regale. Oprócz tego z lodówki, do której można, w której też można przetrzymywać produkty, które tego by wymagały. Czyli to nie jest samo zjawisko, ta jadłodzielnia, to jest urządzenie po prostu, takie jak lodówka mniej więcej, tak? W naszym przypadku tak, to jest również urządzenie, chociaż sama jadłodzielnia to taka oddolna inicjatywa, która wynika, myślę, że po prostu z potrzeby serca i z dobroci, której jest mnóstwo w Polakach, żeby nie marnować jedzenia i żeby ewentualnie dzielić się nim z innymi. Także chyba głównie to chodzi o tą myśl, żeby nie marnować. A czy Polacy są na tyle odpowiedzialni, by w tych jadłodzielniach umieszczać jedzenie, które nadaje się do zjedzenia, mówiąc kolokwialnie? Mhm. Robimy to od 6 lat, czyli od 6 lat stawiamy te jadłodzielnie w Polsce. Kontaktujemy się z instytucjami, bo często to są urzędy albo OPS-y, ośrodki pomocy społecznej, które, zdając nam relacje, mówią, że raczej nie mają większych problemów z jakością jedzenia, które się pojawia. Często ono jakby mogłoby leżeć zbyt długo, ale temu też przeciwdziałają i taką jadłodzielnią zwykle opiekuje się osoba przydzielona, która dba o to, żeby to jedzenie, które już według niej nie nadaje się do spożycia, no było zabrane stamtąd. Głównie sam ten pomysł polega na zaufaniu społecznym, więc myślę, że osoby, które korzystają z tej jadłodzielni, które odkładają te rzeczy do jadłodzielni, potrafią też czasem skorzystać z tego jedzenia w drugą stronę i myślę, że nikt nie chce tam zostawiać zepsutego jedzenia. Trochę jesteśmy, albo możemy być z siebie dumni, prawda, my jako naród Polacy, że takie rzeczy potrafimy robić. Zresztą są takie teksty i ogłoszenia, być może takiego słowa można użyć, że Polacy mają cechę narodową taką jak dobroczynność. Zgadza się pan z tym? Tak, zgadzam się z tym. Wszystkie ostatnie wydarzenia, które się dzieją na Ukrainie, to pokazały i też jakby w tym nurcie i my chcemy działać i tą polską dobroczynność zestawiać z innowacyjnością i traktować tą dobroczynność jak jakiś produkt eksportowy. No właśnie, ja tam też chciałem porozmawiać, bo jest taki konkurs z innowacyjnym pomysłem na pomaganie i Jadłodzielnia ma w tym konkursie wystartować, bądź już wystartowała. Jak to w tej chwili wygląda? Tak, jest konkurs, który nazywa się Green Sand Farm to Fork Challenge i jest to druga odsłona tego konkursu w 2024 roku, w którym w tamtym roku wzięło udział około 650 zgłoszeń. W tym roku była to podobna liczba, dostało się z całej Europy 78 różnych projektów, w tym my. I tak, ta polska dobroczynność produktem eksportowym, można powiedzieć, że zawojowała ten konkurs, bo już widzimy, w jaki sposób odbywa się głosowanie i widzimy, że ten pomysł plasuje się na pierwszych miejscach. Na tej liście ratingowej sprawdzałem przed wejściem tutaj do radia, że ten pomysł jest na numer 3 z 78, a już został przefiltrowany. Także tak, jest taki konkurs. Jesteśmy w drugim etapie tego konkursu. Staramy się przejść do kolejnego etapu. No i mówić o tej dobroczynności, o tej jadłodzielni, o niemarnowaniu jedzenia. A kto może głosować w tym konkursie? W konkursie mogą głosować wszystkie osoby pełnoletnie, które posiadają maila, które chciałyby wspomóc samą ideę jadłodzielni, które chciałyby wspomóc pomysł. Ja bym go chyba nazwał polskim pomysłem, bo sprawdzając i wertując dostępne materiały w internecie, nie napotkałem na żadne bezpośrednie podobne pomysły. Oczywiście mówi się o niemarnowaniu jedzeniu przez przekazywanie go. Dzieje się to na zasadzie aplikacji, w których można z restauracji odebrać takie jedzenie. Ale ten pomysł jadłodzielni jest o tyle dobry, że jakby nie potrzebujemy nic więcej, jak tylko chęci i tego jedzenia, które ma się nie zmarnować, żeby włożyć go właśnie do tej jadłodzielni. Jakby nie potrzebujemy żadnych urządzeń mobilnych. Zwykle jest tak, że ta jadłodzielnia, jeżeli już się pojawia się w sąsiedztwie naszym najbliższym, to mając świadomość, że ona jest, wychodząc z rana na autobus, bo często ona stoi przy punktach węzłowych, na autobus, na jakiś środek komunikacji, możemy zabrać ze sobą to jedzenie, które już widzimy, że za chwilę się zepsuje, że będziemy jutro wyjeżdżali i nie zdążymy go zjeść, że nagotowaliśmy zbyt dużo, że nasi goście nie dopisali i nie byli tak głodni i będziemy mogli za chwilę je zostawić w tym miejscu, licząc na to, że ktoś będzie mógł z niego skorzystać. A jaka jest statystyka? Wiadomo, ile takich punktów tych jadłodzielni jest w Polsce, w Warszawie, w dużych miastach? Jak to wygląda? Ta liczba już dawno temu przekroczyła 100 jadłodzielni w Polsce. Teraz dokładnej liczby tych jadłodzielni nie ma, chociaż obserwując ten trend i ilość też zapytań, które dostajemy z całej Polski, myślę, że jest ich około 300. W samej Warszawie naliczyłem, że takich punktów, o których mówi Urząd Miasta, jest około 50. Dokładnie 47 adresów jest na stronie Urzędu Miasta. Z kolei też wiem, że takie inicjatywy oddolne, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, pojawiają się w różnych przy różnych organizacjach pozarządowych, na uczelniach. Widziałem też taką jadłodzielnię 2 dni temu w Buwie. Także tych takich zorganizowanych stricte, które stoją jako obiekty zewnętrzne, do których nie dostanie się gryzoń, jeżeli oczywiście nie zostawimy otworzonych drzwi, które są odpowiednio zabezpieczone i jakby przeznaczyła je do użytku Warszawa. Jest 47, ale w całej Warszawie jest ich na pewno zdecydowanie więcej. Ale skupiacie się na dużych miastach, prawda? Duże miasta jako pierwsze przejmują tą inicjatywę i to one jakby gdzieś kreują ten trend, chociaż tak naprawdę robimy też to dla wielu gmin wiejskich. W całe Wiem, że dla całego województwa wielkopolskiego był taki grant, w którym gminy mogły pozyskiwać środki na to, żeby kolejno zamawiać takie jadłodzielnie. I to były gminy stricte wiejskie, myślę, że nawet czy mało miejskie, jeżdżąc tam na montaże, szacowałbym, że to były też miejscowości, które mają i 10 tysięcy mieszkańców, i 5 tysięcy mieszkańców. Także na pewno najwięcej tego jest w miastach, chociaż też zdarza się nam montować te jadłodzielnie w mniejszych miejscowościach. Wracając do tego konkursu, jeżeli go wygracie, albo będziecie w pierwszej trójce, tak jak teraz jesteście na tym etapie głosowania, to co się stanie? Wyjdziecie z tym do Europy? Sam konkurs ma na celu dostarczenie pomysłów, idei dla ludzi, którzy przy Komisji Europejskiej, przy Parlamencie Europejskim zajmują się sprawami innowacyjności i niemarnowaniu jedzenia. Zbierają takie pomysły od dolnych organizacji i tak naprawdę w naszym przypadku mógł zgłosić się każdy. Zbierają jury, które ocenia zasadność tych pomysłów, oddają, tak jak teraz w tym drugim etapie, to również pod głosowanie dla całej populacji. I kolejno, jeżeli znajdziemy się w tym trzecim etapie, będziemy mogli przedstawić w formie prezentacji pięciominutowej i pięciominutowego kolejno Q&A samą ideę. I myślę, że ma to na celu zaszczepić jakąś pewną myśl, trend, pokazać, co w jakim państwie Unii Europejskiej się dzieje i móc się tym podzielić. Wiem, bo w pewien sposób testowaliśmy rynki krajów Europy Zachodniej, czy są jakby świadome tych rozwiązań, czy byłyby skłonne podjąć taką inicjatywę razem z nami, że to jeszcze nie zostało zaszczepione w ich świadomości, że no nie są aż tak bardzo otwarte na te rozwiązania ze względu na to, że obawiają się, czy to jedzenie będzie właśnie świeże, czy jakby kto w ogóle tym się zajmuje, kto to nadzoruje, kto sprawdza, co tam odkładamy, a co nie. No to wiąże się, myślę, z tą dużą ilością biurokracji i z tą dużą ilością przepisów, które powinny według nich kierować działaniem tej jadłodzielni. Być zastosowane, tak. A u nas działa to po prostu prościej. Pokażemy im po prostu coś dobrego i być może się czegoś nauczą. Tak. Dziękuję bardzo. Paweł Paciorek był Państwa i moim gościem w studiu Trójki. Zapraszamy do Trójki, jeden z pomysłodawców jadłodzielni. 18:24.

No a teraz ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam, sprawdzaj, czytaj, pytaj to hasło kampanii społecznej, w której Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę superzyskowne, pozbawione ryzyka inwestycje w waluty, kryptoaktywa, weksle, akcje albo obligacje, a także reklamy obiecujące duży zysk z wizerunkiem znanych osób, mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK-u. W tym roku przekonujemy konsumentów, by zwracali uwagę na specjalne reklamy wykorzystujące fałszywie wizerunek znanych osób lub też znanych marek, czyli znana osoba, jej wizerunek są fałszywie wykorzystywane do tego, by namówić nas, konsumentów, do inwestowania. Niestety w wielu przypadkach z naszych doświadczeń wynika, że jest to po prostu oszustwo. A więcej informacji na ten temat na stronie urzędu. Z dobrymi prognozami pogody i chęcią aktywnego wypoczynku Polacy zaczynają wyjątkowo długą majówkę. Wolne miejsca topnieją z dnia na dzień, przede wszystkim w górach, ale co trzeci wyjeżdżający planuje pobyt nad Bałtykiem. Wyjedziemy raczej na 3-4 dni i tylko 6% wypoczywających przedłuży majówkę do 9 dni. Czas spędzimy na rowerach, kajakach albo na zwiedzaniu. Tak wynika z ankiety nocowanie.pl. A jutro minie rok od uruchomienia lotniska w Radomiu. W tym czasie port odprawił ponad 130 tysięcy pasażerów, poinformowały polskie porty lotnicze. W ciągu pierwszego roku działania z lotniska w Radomiu operowało 4 przewoźników, a wycieczki z wylotem z radomskiego portu oferowało 7 biur podróży. Z rozmów z biznesem wyłaniają się 2 skrajne obrazy. Jeden pokazujący powolne kończenie się etapu polskiej gospodarki opartej na taniej pracy, a drugi pokazujący szanse w nowych obszarach, takich jak na przykład produkcja półprzewodników, mówi Leszek Kąsek, ekonomista ING Banku Śląskiego, podczas prezentacji raportu Inwestycje w Polsce oczami biznesu, regres i nadzieje. Mamy moment, świetny moment na przyspieszenie inwestycji związanych z transformacją cyfrową. Duży inwestor, wielki gracz międzynarodowy Intel zainwestował 5 miliardów dolarów, zapowiada więcej w Polsce w produkcję chipów. Mamy wielkie możliwości przyspieszenia inwestycji zielonych. To są bardzo duże przedsięwzięcia, wydatki infrastrukturalne też na poziomie firm. Lepsze wykorzystanie energii, inwestycje w nowe technologie energetyczne, usprawnienia w firmach. Więc jesteśmy w kluczowym momencie, mamy 5 minut, które warto wykorzystać. A inwestycje w nowe obszary gospodarki przesądzą o długoletnim wzroście PKB w Polsce. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na plusie. WIG20 zyskał 1,3%. Dolar kosztuje 4 zł 4 grosze, euro 4,32, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 4 grosze. A ten sygnał oznacza, że teraz będę mówił o pogodzie. Jeśli byli Państwo dziś zamknięci w biurach albo w studiu radiowym, to powiem Państwu, jaka była dziś pogoda. Było 12 stopni na północy, około 14 w centrum i na zachodzie i 17 na południu. Zachmurzenie było umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Ale jutro będzie już 20 stopni na południu, no bo na południu zawsze cieplej. Jest 18.35, już za chwilę w Antrakcie. Tell you that's what you need, rolling. Slowdive w programie trzecim Polskiego Radia, 18.38. Tytuł utworu to Kisses, też chyba warte podkreślenia. Zwykle o tej porze oddajemy się przyjemności słuchania reportażu w Trójce. Dziś udajemy się do teatru. Już za kilka chwil Magda Kujdowicz i Malwina Kiepiel w Teatralnym gościć będą aktorkę teatralną i filmową Katarzynę Herman. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Cieszymy się bardzo, bo przyszła do nas Katarzyna Herman. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, przyjechałam jak wiosna. Przyjechała jak wiosna, na rowerze. Tak, na hulajnodze z rozwianym włosem. I z taką dużą wiosenną energią. Tę energię widzę też ze sceny, wielokrotnie oglądając cię w różnych spektaklach, bo nie ukrywam, że jesteś jedną z aktorek, na którą chodzę. Bo czasem jest tak, że się idzie na spektakl, a czasem idzie się, bo się tak lubi aktorkę lub aktora. Ja mam swoją opinię na ten temat. Mianowicie. Ty się do mnie po prostu przywiązałaś. To prawda, znamy się długo. Jeszcze ze szkoły. Tak. I przyzwyczaiłaś się, oglądałaś mnie już w szkole chyba. Widziałaś tak. Nasz dyplom? No oczywiście, no że właśnie. Widziałam. Nawet widziałam twoje egzaminy. Chodziłam na twoje egzaminy. No więc właśnie. Ja przywiązuję. Ale chyba dużo osób się do ciebie przywiązuje. No, masz fanklub dwuosobowy w nas. To na pewno. To na pewno. I to nie wynika tylko z przyzwyczajenia, Kasiu, ale również z jakości twojej pracy, że tak powiem górnolotnie. Bo mnie się wydaje, że ty jesteś osobą, dla której bardzo ważne jest słowo. Ty w ogóle dużo czytasz i w ogóle jesteś w słowie zanurzona. I to się czuje, jak się ciebie słucha ze sceny. Ten przekaz jest bardzo wyraźny i mocny. Ojej, nie wiem, czy was nie rozczaruję, ale ja niestety mam jakieś poczucie totalnej klęski, jeśli chodzi o moje czytelnictwo. Tak? Czytelnictwo bardzo mi się, że tak powiem, posypało. Trudniej mi się skupić. Mam poczucie, podobno większość z nas teraz tak ma, że wszystko jakoś tak galopuje, że ja właściwie taki czas na książkę i na skupienie takie, że poświęcam czytaniu, że czytam całe rozdziały albo połykam pół książki, znajduję na wakacjach. Mhm. Natomiast wieczorami z przyzwyczajenia mam książkę przy łóżku, czytam do poduszki, ale to jest takie po prostu już chyba bardzo czytanie, wydaje mi się, wracam czasami do tego, czego, co znam, co czytałam kiedyś, bo jakieś takie nowe tytuły to trochę mi ich szkoda na wieczór. Rankiem z kolei gdzieś muszę lecieć i wiesz, że trudniej. I bardzo zazdroszczę moim dzieciom, nastolatkom, które wiele książek mają jeszcze przed sobą. Ja mam poczucie, oczywiście nie przeczytałam wszystkiego, ale że kiedyś tam się zachłysnęłam tym bardzo i bardzo mi to dużo sprawiało radości. I to gdzieś jest. Tak, bo to jest twój bagaż, to jest twój background. Myślę, że to gdzieś jest, tak. I to się bardzo często przydaje w pracy. Z tego powodu, że ja ciągle myślę sobie o tej naszej robocie, o na przykład o robieniu spektakli, jako o pracy z wyobraźnią. I często używa się różnych skojarzeń, obrazów, myśli z książek. To bardzo ułatwia też komunikację przy tworzeniu takich spektakli. Pod warunkiem, że na przykład druga strona, reżyserka też te książki czytała. No ale to jest również literatura na scenie, na przykład Rok relaksu i odpoczynku. To jest też bardzo dobra powieść i ona też się tak trochę w czas bardzo nasz wpasowała z pandemią i z tym takim w ogóle potrzebą nagłą oddechu, którą wszyscy, prawda, uzyskaliśmy też dzięki tej tragedii. I działań terapeutycznych, prawda? Tak, to cieszę się, że tak myślicie, bo ja się spotkałam też z opinią, że to jest harlekin jakiś dla współczesnych nastolatek i niektórzy tej literatury o Tessy Mozwek jakoś nie uznają. Mi się wydaje, że Kasia Minkowska z Tomkiem Własiakiem zrobili bardzo dobrą adaptację tego, bardzo zręczną, umiejętną. Rzeczywiście przychodzi na ten spektakl dużo młodych ludzi, którzy nazywani często szklanym, zamrożonym pokoleniem, chcą się wyłączyć, nie mają specjalnie ambicji i chcieliby zahibernować się, ale też odnajdują się tutaj ludzie z innych pokoleń. Cieszę się, że wam się bardzo podobało, bo ja bardzo lubię ten spektakl. Kiedy żeśmy podchodzili do pierwszego czytania, wydawało mi się, że matki tam nie ma. W tej książce ona też jest właściwie Ona nie żyje od początku. Tak, tak. Jest trochę nieobecna, mówiąc, jest żeby nieobecna. Nie zdradzić za wiele. Tak. Ale w spektaklu jest bardzo obecna. Ale w spektaklu obecna. Się rozpychałam, to prawda. Rozkręca tak. się. Kasia, słuchaj, ja nie mogę tak długo nie być na scenie. Może ja bym tutaj przyszła i rozwiązywała krzyżówkę. Ona mówi, super, super, to bądź tutaj. No to potem zaczęłam się wcinać trochę jako duch z tekstem i właściwie jako duch jestem cały czas. Wygląda wręcz na to, że ona sobie nie radzi z rzeczywistością, dlatego że nie pogodziła się z odejściem rodziców, nie przerobiła tej żałoby. Tak to nam trochę ale wyszło. Ale w tym spektaklu także ja dostrzegłam pewną rzecz, którą przygotowując się do wywiadu z tobą, dopiero odkryłam, że ty masz background baletowy i to widać w scenach tańca, którego takiego powiedziałabym przeciwnego. Freestyla. Który wykonujesz na scenie właśnie w tym spektaklu. No i jogińskie też doświadczenia pomagają pewnie. Słuchajcie, no uważam, że jestem dość wysportowana i to się po prostu w tym zawodzie przydaje. Moje zaplecze baletowe jest naprawdę bardzo nikłe, bo po prostu jako dziecko 9-letnie wymyśliłam sobie, wpierw chciałam być w cyrku, okazało się, że Julinek jest dla starszych i wymyśliłam sobie tą szkołę baletową i przyjechałam tutaj do szkoły z internatem, mieszkałam na Moliera w pokojach. Było to bardzo, myślę, takie trudne doświadczenie, ale jakoś sobie z tym poradziłam. Skończyło się to bardzo szybko, zresztą myślę, że za chwilę i tak by się skończyło, gdyby mnie nawet rodzice nie zabrali, bo oni tego nie wytrzymali. Myślę, że bym po prostu za dużo urosła na baletnicę za chwilę. Aha. No jesteś dość wysoka. Jak kończyłam szkołę, wydawało mi się, że jestem najwyższą z aktorek, ale zapewniam was, że teraz są już dziewczyny, nie mówiąc o chłopakach, które przerastają mnie o głowę, a chłopaki nawet o dwie. Więc to się często przydaje rzeczywiście, to, że ja lubię ruch i chyba już 3 czy 4 razy grałam nauczycielkę baletu właśnie z tego powodu, że ja wiem, jak zagrać, że umiem tańczyć. To niekoniecznie znaczy, to jest bardzo trudna robota, to wiedzą wszyscy, którzy próbowali wykonać jakieś figury baletowe. Trochę podobnie jest w sporcie, to trzeba po prostu lata całe trenować. Mam dla nich wielki szacunek, jest to bardzo ciężka praca, a ja po prostu udaję, tak jak czasami udaję, że umiem tańczyć, tak czasami zdarzało mi się udawać, że umiem śpiewać. Niespecjalnie umiem jedno i drugie. Tak, ale mam wrażenie, że tę rolę grasz z przyjemnością i w ogóle w teatrze dramatycznym masz takie role bardzo ciekawe i bardzo różne, choć mają te kobiety cechę wspólną. One są jakoś pęknięte w środku. Zaprosiłaś mnie także na Kruka Stauer, który to tytuł. To mój ukochany spektakl. Tak, który jest grany w kilku miejscach w Polsce i rzeczywiście wasza wersja jest zupełnie inna i taka, powiedziałabym, no chwytająca za gardło naprawdę mocno i wspaniały ci partneruje młody Konrad kolega. Szymański, Konrad tak. Szymański, tak. Tak. Wymieniłaś akurat drugi tytuł, który bardzo lubię. Mam do paru tytułów wielki sentyment. Przeważnie jest tak, że te, które sobie najmocniej ukocham, jakoś szybko gdzieś znikają, odchodzą. Nawet nie dlatego, że nie ma publiczności, tylko albo coś jest nie tak. No różne są sytuacje. Organizacyjnie czasem się nie udaje. Tak, czasami się zmienia dyrekcja. Tak było ze spektaklem Koniec miłości w Bydgoszczy, który z Julkiem Chrząstowskim zrobiliśmy na podstawie współczesnego, fantastycznego tekstu Pascala Ramberta. Ja jeszcze mam nadzieję, że do tego wrócimy. Graliśmy to w Bydgoszczy i na paru festiwalach. No więc kocham to, ale bardzo też lubię Kruka. Zaczęliśmy go robić w pandemii, kiedy wszystko było pozamykane. Spotykaliśmy się wpierw online. O tym jest zresztą ten tekst, trochę o takim spotkaniu. Nawiązując jeszcze do Kruka Stauer, to powiem ci, że rozmawiałam z Aldoną Figurą, reżyserką, i ona powiedziała, że trzeba było cię przekonywać do tej roli, że trochę próbowałaś bohaterkę, cytuję, nieco wybielać, a ta rola jest niezwykle trudna, ponieważ to jest rola matki toksycznej. Rozmawiałaś z Aldoną Figurą? Tak. Nie, ona nigdy, a mieliśmy mnóstwo spotkań po spektaklach. I po pierwsze, nie trzeba mnie było w ogóle przekonywać, bo myśmy mieli czytanie w pandemii, kiedy teatry właściwie działały online i teatr dramatyczny zrobił taki cykl tekstów białoruskich. I do tego mnie Aldona zaprosiła i myśmy to czytali tylko właściwie przy 2 stolikach z kamerą, jeszcze z połączeniem, ze streamingiem, z autorem, który był jeszcze wtedy na Białorusi, teraz już z niej wyjechał. No i bez widzów. I to było już w czytaniu tak mocne i tak dobre. że w ogóle mnie nie trzeba było przekonywać, a to, żeby wybierać, w ogóle nie mam nigdy takiej tendencji, to ja z niej zrobiłam potwora z premedytacją. To prawda, ja wiedziałam tylko, że ona... I zresztą byliśmy bardzo fajni, to była bardzo dobra i zgodna praca. Ja tylko mówiłam, że wydaje mi się, że Konrad jest za młody i chciałam wymienić aktora na jeszcze młodszego. Konrad był wtedy chyba rok po szkole. Mi się wydawało, że to jest napisane rzeczywiście na nastolatka. On w tego nastolatka się bardzo dobrze wcielił. Natomiast takim moim założeniem było, żeby ona była bardzo... taka niedojrzała, żeby ona była trochę jak papuszka, jak ptaszek, ale to chyba nie jest wybielenie, nie. Myślę, że Aldona nie myśli, że chciałam wybielać, broń Boże, bo że rzeczywiście... Że trochę broniłaś tej postaci. Nie bronię postaci. Ale zawsze chce się ją uwiarygodnić, prawda? Ja jakoś mimo różnych błędów, które popełniają, rozumiem. A lubisz je? Rozumiem i często lubię, tak. Nie przypominam sobie takiej postaci, której nie lubię. Tak. Bo myślę, że to jest ważne, żeby lubić i żeby rozumieć. Jest jeszcze taki spektakl, Uszedłem nie tylko ja sam. Bardzo trudny tytuł. Ja się zawsze się muszę skupić. Ten tytuł, ja też, słuchajcie. Ja, to jest bardzo... To na początku to miało wtedy jeszcze inny, jeszcze trudniejszy tytuł. Nazywało się to chyba Aby ci o tym donieść. Ja idąc, to jest fragment z Biblii. Tak, cytat. Cytat, tak. I ja przed próbami pod prysznicem powtarzałam sobie, na jaką ja próbę idę dosyć długo, jaki jest ten tytuł. Potem, po jakichś dyskusjach, bojach z panią Semil, która tę sztukę tłumaczyła, właściwie mamy poczucie, że to powinno zostać w oryginale, że w oryginale to jest Escape Alone, że to jest najmocniejsze. No ale trzeba to było przetłumaczyć, taka była decyzja dyrektora i skończyło się na Uszedłem tylko ja sam. To jest znakomity z kolei tekst współczesnej angielskiej pisarki, która tak się bawi językiem, pisze tak, jak rozmawiamy często, przerywając sobie, wchodząc w słowo. Bardzo trudny był do zrobienia. Pracowałyśmy w znakomitym gronie fajnych koleżanek, Anki Moskal, Agnieszki Roszkowskiej, Agnieszki Wosińskiej, a przede wszystkim reżyserowała to Agnieszka Glińska. Bardzo kobiecy spektakl. Bardzo kobiecy i bardzo taki przejmujący właśnie w takiej formie porozumienia i tego, co się dzieje między kobietami, między słowami. I tutaj zrobimy cut, a na resztę zaprosimy Państwa do podcastu. W antrakcie. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Na kontynuację rozmowy zapraszamy do trójkowych mediów społecznościowych, a na kolejny odcinek w antrakcie już w najbliższy poniedziałek o 14.30. A w trójce czas jeszcze na cytrynę. I'm not afraid to die.